بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنهم أمام العارفين وخلفاء المهتدين وذي الطريقة الفائزين. جوتاي بي ويس يغلا وون نانيو الحمد لله الحمد والمنة مانام شرح بعد ييغا خا مني مو نيكون تي آية بي نيغا خا مني مو جيتو تي سورة الفاتحة manam ci lu bari ci borom xam xam rahmanullah luñ wax donte beur na tamit mbolo ci borom xam xam comme ni mu nekk mazhab shafi'i nek qira'a wa makka moy bismillahir rahmanir rahim ñom dañ ko bolé ci sourate fatiha waye alhamdullahi rabbil alamin manam mom ñepp d'accord nañ ci ne ci sar bi la bok te ci alquran itam la bok kon manam te moy ay bu ko alhamdullilah rabbil alamin jeexalon nañ wala hamdu wal minna manam baati nga xamantene mo ci nekkon legi nak insha allah taala ñu wara djublu nak ci ana lan manam mom lañu jangat ci ay bobu suñu borom subhanahu wa taala bok na ci li nga xamantene moy mu'jiza di keman yu mag yi nga xamantene mom la alquranam gi lambo moy bimi ubbi terem bi dafa ubbe sar yi nga xamantene manam ci sar bi nga xamne mom mo upp solo ci sar yi mu ubbe ko par ay bi nga xamantene manam day tektale ci gën jam manam li nga xamne moy li gëna mag ci li nga xamne mom lañuy tektalo te moy wétaayu borom subhanahu wa ta'ala manam mu melne sourate fatiha bi nga xamantene dafa nek li nga xamantene mom mo ubbi té manam mo ubbi téré bi ubbi manam alquran bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce ci minde fi bu ko defé ñu jangat ko bu ko defé ñu diko jëfëndiko bu ko defé tamen ñu jaamo ko ko nga xamantene mëno julli masalan di jang benen wax lu mu for hatta hadith yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mëno di julli nan damay julli han diko taré boko defé su julli yakuna wa alquran rek nga mëna taré wa lolu nak manam muy wacce sar bi ci jitu wax li nga xamantene mom mo upp solo ci mbiri mu tambale ko te moy lan moy wetaayu borom subhanahu wa ta'ala manam te lolu insha allah ta'ala dinañ gis ne ci yaatal hein mi nga xamantene nonu la feñe ci baatu alhamdulillahi rabbil alamin biñuy introduire sar bi nak ubbi won nañu manam indi won nañ masala yo xamantene ci la manam ni sourate fatiha di tektale ci tawhid manam wetul borom subhanahu wa ta'ala waye lolu manam ki la won manam ci gattal la won ci ak ci bolé amma fi nak ci ay bi inshallah dañ ko manam dañ ci indi yenn detail manam ak nan la koy tektale ndax mbolam borom xox xam ni depo nañ ci benn mbir moy xam xam biñu wara ñëk jang war ko yittéo moy wétal yalla tawhid yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek makka fukki ak ñett jangaleel wul ludul tawhid wétal yalla kessé biñu démé medina def fukki at yeca dess ci medina gis nga ci 23 ans 10 ans 13 ans yu ñëk yépp tawhid la doon jangale lenn rek mo nek atté bu waccé makka moy julli yenen yep medina la wacce muy azaka kor aju mak lepp medina la jihad han ate yi aju ci walu ndjay ci walu ndjay jeund ate yi aju ci walu sey ci passé ak yu mel non yep han medina lañ wacce makka len rek lañ fa don jangale ana lan moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou nak manam molay won manam te comme mom moy li epp solo suñu borom subhanahu wa ta'ala ubbe terem bi aya bo xamantene lolou lay tektale lolou lay jangale nga xamantene da koy jangale ci anam gi mu gëna maté te insha allah ta'ala buñ ci génné lolou dootul nekk ci lo xamantene dañ ci douté imam al fakhruddin ar-razi rahimahullah bi mu bind tafsirul kabir manam mafatihul ghaib la tuddu rahmalullah dafa ni neena mom fatiha la tambale mom ndax dañ won dafa doon waxtan neena dañ tol di wax nan fatiha bi lu wara tolok fukki jinni masala mi ngi ci fukki jinni jangat diinil neena bam ko waxe kenn ci gaay yi nga xamantene ñom xamuñu dara neena te def nga xam nañ neenañ naan waay yow saway da ngay wax rek manam mom dako nat dako manam da nat bopom ci ñi ci dess defene mom ni mu mel non la ñi ci dess mel lolu nak neena nak mu bind ci la bindé téré bi pour léral question bob pour léral lolu légui nak bu mu ko bindé après nak ci la yeggale tafsir bi ci la yeggale tafsir bi manam kon buñu manam bu mu tum ranké luñ ci mënti né lu manam jamono ju mëna jël itam manam sul le faut nako jël waye fekk buñ ci génné mu lér parce que moy sar bi nga xamantene chaque jour dañ koy jullé té lu nit di gëna jang lu nit di gëna xam jullé lu nit di gëna mëna jégé manam di gëna xam baati lan lay tek ak maana yi limu lambo ci biir ak biti lepp day tax jullem di gëna sel muy gëna jégé borom subhanahu wa ta'ala kon li nga xamantene mom lañuy indi comme manam en guise d'introduction inshallah ci walu gogou moy première chose manam moy importance bi nga xamantene manam ni alquran toftale mbiri ni alquran di toftale ay waxam de telle sorte que buñu xolé ni mu jangalé manam limu jangalé ci alhamdoulillahi rabbil alamin ci ay masala pass nga xamantene day wëtal borom subhanahu wa ta'ala ndax manam reuy gi mu reuy ndax lan ndax tamit dañuy xol ni mbolam ñi nga xamantene ñoñu lañ indi won ci njaalber gi ci introduction sar bi mais ñom niñu wax ne sourate fatiha nonu la lambo manam lool la lambo ci ay maana buñu setlo ñom ñepp d'accord nañ ci ben affaire moy aqida sar bi daf koy jangale te daf ko matale te daf koy jangale ci jang ci anam ju mu gëna maté té ñom ñepp indi nañ ko ci baatu alhamdullilah rabbil alamin arrahman arrahim ñom ñepp indi nañ ko ci ñi ñu tudoon ñepp moy imam al-alusi imam al-bajuri cheikh abdaz dabbah radhiyallahu anhu ak ñeneen ñom ñepp indi nañ la même chose dañ wax ci manam ci wax joj donc kon imam al-qurtubi tamit rahmanallah ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' legi lolu benn mbir la bu am solo benen bi moy alhamdullilah rabbil alamin tamit manam comme que dafa lambo walu pass dina jar manam ñu xam importance xam xam bobu comme li nga xamne non lañ ko tambalé won sang li ëpp solo li ñu mëna jang manam moy lolu té képp ko xamantene tamit da ko bëgg manam da ci yitt da ko yittéwo bu ko jang war na xam tamit téré yi nga xamantene ci yoy la wara dem manam téré yi nga xamantene yoy la wara yittéwo té bokku na ci téré yi nga xamantene mom la wara yittéwo téré bu melne manam amul bu ci jitu bu ci gëna matalé aqidatu tahawiyya wallahi bayanu aqidatu ahli sunnah wal jamaa bu imam at-tahawi rahimahullah amul téré bu ko ci jégué sax amu ci moy téré bi ci gëna matalé ci liñu joyal ndax lan wala bok amana moy téré bi ci gëna matalé ci biñu joyal ci liñu joyal ndax lan mbolé mboro xoxami rahimahullah d'accord nañ ci allahumma bamu dess ñi wax né ñom ci ahli sunnah lañu bok te fek bokkuñ ci ñu démé nak ñom ibnu taymiya ñu démé nak wahhabi di ak ñoñ ñom nga xamantene légui dañu commencé sa di dugg han di dugg at-tahawi rahmalah nan téré la bo xamantene matu manam li ci nek ci aqida han donte ki la bax na téré bi waye han manam di souriñé ay njumte yo xamné nénañ imam at-tahawi rahmalah da ko djum ci walu aqida néna aqida baxul légui lolu moy li gëna tumu ranké li nga xamantene moy sen idéologie yu bëss ndax la ndax imam at-tahawi rahimahullah dafa dagg sen théorie yu mag yi lu déme nek japp gi ñu japp ne masalan ne aduna wi manam amul fu mu tambalé masalan le fait que aduna bi amul fu mu tambalé té lolu comme imam at-tahawi rahimahullah daf bi yalla soxlawul mbinde fi parce que xam nga imam taymiya rahimahullah dafa japp ne mom aduna bi yalla manam le fait que yalla dafa war manam comme dafa mat mom raisonnement li yalla comme dafa mat kon manam te bu fi nekké minde fi ak matam day gëna feñ kon lolu moy wone ni minde fi musu ñoo deñ di fi ne ndax yalla musul deñ di mat donc ce qui veut dire que ni nit ñi dañuy sosu minde fi dañ sosu han minde fi dañuy sosu waye sosu gi ñuy sosu moy bo leen jëlé par ben mais amul dara lu sosu lu dul amna lu ko jitu lu sosu légui dafa fet lolu amul fumu yam lolu amul fumu yam dafa fet manam yalla mom da feew bu sa nek ak ay windef té lolu ku nek xamna ni moy manam wax ji nga xamantene wax du wérul la am imam at-tahawi nak rahimahullah degeural gi mu degeural ni manam bobu wérul lolu bokku na ci li tax wahabi di ko dugg donté amna ci wahabi ku melna al-albani mom néna ak ibn taymiyyah mom vraiment mom reccu na lutax ibn taymiyyah di dugg ci domaine bobu dal di wax ci lolu aka nexon du ko wax mais ala kulli hal de toute façon ñom ci école am lañ bok rek légui benen bi moy le fait que masalan imam at-tahawi rahimahullah di deugereul manam bu melne nan kepp ko xamantene dafa jël melo yalla subhanahu wa ta'ala jox ko maana minde fi manam jox ko sens bi nit ñi xamé baat yoy mu ne yow yefir nga lool nak bok na ci ñom li leen gëna liñ gëna bañ motax ñom ñepp nga gis ñuy commencé moy ibn usaymin ben baz waji al albani fawzan etc ñom ñepp ñi ngi commencé wat na han non seulement dañuy critiquer affaire de taxaw ya xé da taxaw am luñ ci ay ar-rajih abdulaziz ar-rajih ak ñeneen ñu non seulement dañ ci dañ koy critiquer mais yamuñu ci diko critiquer mais dañ koy jéma sharawat ba paré nan ñom dañ koy shara ci mana bi wër té kat depuis ay jamono gaay légui sharawatu ñu won ak da taxaw ya ndax xamna ñu shara yu ci amon doyon na té yu wër lañ mais après ba para nak wolbeutiku nak di wax gaay nan len legui nagn moy tudiko aqida tahawiyya parce que de toute façon comme li ar-rajihi wax ci ben ci fatawa non aqida tahawiyya de toute façon imam at-tahawi dafa am influence yu bonne wa jamono imam at-tahawi ci aqida bi neena mangi leral xam nga lan la ubi introduction hadha aqidatu ahli sunnati wal jamaat wala aqida fuqaha ala mazhab fuqaha al-millah abu hanifata an-nu'man wa abu abdullah muhammad ibn hasan al-shaybani ak abu yusuf wa abu yusuf yaqub ibn ibrahim rahimahullah rahmatullah al-jami' dan radiyallahu ta'ala anhum dan li may bind tere bi dama ci leral pass passu ñi nga xamne ñoy borom xam xam xet wi moy ñi mu nek ay talib moy kan mutum moy imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit ak abu yusuf al-qadi abu yusuf ak muhammad ibn hasan al-shaybani rahmatullah alayhi ajma'in ñi bu fekkante ne ñom seen pass pass wëru seen pass pass baxu ya xeyta moy la ko ko gaay ana kan la pass passam bax lañ mo wax ana kan la pass passam bax bu de imam abu hanifa pass passam baxu ak manam yoy yit day woné manam surtout nak jamono ji bo gisé may insister ci domaine bobu ci da fekk né c'est que jamono ji dafa fekk né ñom dañu manam ñom dañu yor alal ji ba par dañu influencer nit ñi leg leg nga dégg ya subhanallah kéro rek ma ngi dégg ben way bu nan ana lan mo wutélé ahlu tafsir bi ahlu sunnat wal jamaa manam ahlu sunnat soufiyé ak ahlu sunnat salafiyé lan mo wuté sen xala sen tafsir ya subhanallah lolou moy jëmmé ñaka xamné han manam nit ñi légui dañu mujj jappé né ñe ñoy ahlus sunna manam gaay ñi wax né ay salafist lañ manam salafist lañ tuddé seen bok manam ñu né ñom ñoy wa ahlus sunna té fekk lolou amul ba paré né soufiyé ñom lénen lañ wala parfois ñu né ahlus sunna lañ lélek nga dégg ci ku nan wala ñi wa ahlus sunna day nangam waaw mais fekk mi ngi ci djublu na ibadu yi lay djublu ni ñoy wa ahlus sunna ñu ñoy dundu han legi ñi ci dess salafiyé ñi ci dess non ay ahlul la bida ñaar yoy ci am kat bo ne ñeñuy ahlus sunna moy salafiyé ñi ci dess ney nitu bida la amul manam top ñu sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu erreur la bo xamantene dafa jardu suñu dafa jardu leral sa sunu kon aqida tahawiy bok na ci téré yi gëna mag bu fekkante ne du moy téré sax bi gëna mag ci buntu bobu nga xamantene aqida salaf yi la ci indi han rahmatullah alayhim ajma'in manam salaf yi moy 3 premier generation yi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak sahaba bi radiyallahu anhum ak tabi'i ak tabi'i rahmatullah alayhim non niki nonu bok na ci théorie yi ci gëna bax moy aqidat sanusi wa umul barahim wa aqidat dafa am sughra am kubra bi tamit ti bok na ci théorie yi ëpp njariñ ci aqida ahlus sunnah wal jamaa moy théorie bob umul barahim wa nga xamantene ak khashiya bi ci imam ad-dasuqi def rahmatullah alayhi manam bok na ci théorie yi nga xamantene ñoom ñoo ëpp njariñ nga xamantene ah dagga sant nañ indi wax yi leral dindi waxu ci hankati et cetera bok na ci tamit théorie yi nga xamantene ñoom ñoy yi ci gëna mag moy jawharatu tawhid bu imam al-laqani ak sharh bi nga xamantene mom la andal ah tahfatul murid sharh jawharatu tawhid bu imam bu cheikh ibrahim al-bajuri rahimahullah bok na ci téy wa bok na ci tamit yi nga xamantene ñoom ñoo pindal manam yoy dal bok nañ ci yi nga xamantene ñoom ñoo yi ëpp ndar bok na ci itab moy bi nga xamantene biñ doon jangat manam aqidat ahlus sunnah wal jamaa mi nga xamantene non la lambowé ak sar bi manam téré bi nga xamne mom lañ ko jangatalé won moy qawa'idul aqaid bu imam al-ghazali rahmahullah ta'ala bok na tam ci téré ci nga xamantene mom mo ci ëpp ñom ñoo ci ëpp solo ala kulli halin mais amma ay legui da ngay gis ya subhanallah da ngay gis ku bëgg jang aqida la lañ lay tekkal usulus salata lañ lay wax wala ñu ne la demal nga jangi ban téré kashfu shubuhat wala ñu jangol la aqidatul wasatiyya té yi muy téré yi nga xamantene mom ñom mushabbiha yi nga xamantene dé manam dañu wuté ko ahlus sunnati wal jamaa ay gis ñom mohammed ibn abdul wahhab ñom ibn taymiyah ak et cetera rahmalahu taala ñom ñoy yoy lo ñom ñoko bind wa te insha allah taala ci baatu alhamdulillah rabbil alamin dina tektal ne wa ahlus sunnah wal jamaa ni nga xamne non lañu gisee suñu borom subhanahu wa taala ne manam ak aqida bi nga xamantene mom lañu am insha allah taala dina ci feñ gën jaamati feñ insha allah ti ni nga xamantene nonu manam non la ci nekké té lolu nak manam dañ ko def en guise d'introduction pour moytandikulo manam ñoñu seeni gis seeni doxalim seen wax ak tamit surtout jamono ji nekk gi mu nekk jamono jo xamantene vraiment rire dafa matalé ya subhanallah dafa matalé de telle sorte que manam foko nat wessu lako parce que ñi nga xamne ñom ñoy manam ñi nga xamne ñoy ñu mag ñi nga xamne ñom lañu deglu ñoo ci seen bop ñoy wax ne ñi manam ñom ñoy jël idée wu gaayé diko véhiculer ba paré nak di surtout ci walu akhira lolu ci gëna graw ba paré japp ne ñom manam ñi ñoo ne ci deug et cetera ñoñu nekkuñu manam li tum ranké na torop mais ñom ci seen bop ñom nekkuñ ci deug nekkuñ ci yoon ba para tamit bekk bokku na ci xam yi nga xamantene mom lañu wara gëna yitté wu motax insha allah taala comme ni nga xamantene non lañ ko tambalé won manam bokku na ci li nga xamantene mom lañuy gëna insister durant tafsir bi insha allah taala manam moy point aqida yi duñu bay buñu ma fuñu rombé point aqida rek dinañ ci gëna insister ndax lan ndax yakuté gi nga xamantene mom la suñu wajamono manam yakku gi nga xamantene mom mo fi tambalé tasaro té liko waral rek manam moy ñaka xam deug lan la wa ahlus sunnah wal jamaa di xalat ba para li ci gëna yéme moy jël nañu mbolam borom xam xam yi né ndeysan ñu bax lañ won waye ndeysan seen aqida baxul won ndeysan bo tu imwa wa ñu al-qurtubi ndeysan ku baxon la waye aqida baxul won an-nawawi ndeysan ku baxon la waye aqida baxul won ibn hajar al-asqalani ndeysan ku baxon la waye aqida baxul won et cetera manam fexé nañu fexé manam ak ku ne rek ñepp mais ñoom ñepp ñu ne seen aqida baxul won dooru bok na ci yakute yi nga xamanteni ñoom ñoy gëna tassaro yalla ñu yalla sam kon dinañ gis ne manam kon li nga xamne mom lañuy jikko jange inshallah taala ci alhamdulillah rabbil alamin moy nosé bu rafet gi alquran nosé parce que lan ndax jital gi mu jital li ëpp solo manam fondement yi comme té lool xam nga feñ na manam le fait que xam bi ëpp solo mu illustrer ko feñal ko ci anam gi mu gëna waté ci ay bi ñëk ci sar bi ay bi ñëk ci alquran bi bokku na li nga xamantene mom lañu jangé ci alhamdullilah rabbil alamin moy ne yalla mom amna yalla amna mom dañuy def duñu top ordre bi exceptionnellement duñu top ordre njangat ni mais dañuy top ordre importance mbir mi de telle sorte que buñu déwé ñu nek ala basira manam am vision bu clair ci ci fiñu jëm inshallah taala ndax la ndax le fait que nga ni sante mbolam xaju sante deug deug sante lepp aji sax la ñeel bur yalla subhanahu wa ta'ala lool mo lay wone yalla kon nan amna te le fait que tamen mu wax rabbil alamin ki borom minde fi moy wone ni kon amna legi ana lan moy wone ni yalla amna lan mo koy tektale likoy tektale mi ngi ci ay bi ci bopam moy lan rabbul alamin moy borom minde fi ana lool nan la koy tektale waxon nañ la alam fan la joge baatu addu moy lan ci mandarga alam al alam ak al alam li wone lepp lo xamne mandarga la manam ñu tay mëna xamé bir loola day tektale manam loola tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu tuddé ko rabbul alamin moy borom minde fi minde fi ni tax ñu tuddé len minde moy le fait que ku leen gis rek xexel day xamné ki ya la ko defal amna ko defal comme tay ni ñu mëna gisé photo bi ñu xamné amna ko defal même buñu xamul kan la xamné ni amna li ñu mënta douté mom moy amna ko defal wa té loolu mo xew ci mbolam minde fi le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala bind manam le fait que minde fi existé mo lay wone amna ku leen fi amal parce que sik neeku ci ne dara do am luddul amna luko amal dara do am luddul amna luko amal lolou manam moy première chose bi nga xamantene té lolou dalil la bo xamantene dalil bu deugur kecc la bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé tamit ci aya bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ak amam amul fu mu tambalé té minde fi seenu am amna fu mu tambalé wa lan mo koy tektale suñu borom ak amam amul fu mu tambalé moy le fait que mune mom moy rabbul alamin moy borom minde fi ndax le fait que parce que minde fi buñ fi nekké parce que yow mëno défar dara mom ko parce que surtout baatu rabb buñ xamé limi téki han buñ fatali ko li nga xamantene mom lañ ci waxone yépp né mom loolu lay téki dinañ xamné loola pour mu am il faut que yow nga jitu ko fi il faut nga jitu ko fi parce que boudé mom moko défar mo len défar minde fi mo len amal mom moy mom amna bien avant lan bien avant minde fi parce que su fréquenté né loolu amul konanton lan konanton ñom ñaar ñoy masé mom ak minde fi ñoy masé té mom ak minde fi suñu masé kon ce qui veut dire que ni amna ñom ñaar suñu fi nekkando wé mo lay won manam ci kon bu boba soit dañuy soxla ñom ñaar ñepp ku leen fi indi ñom ñepp dañuy soxla ku leen fi indi mais le fait que mu am tenté lool sax da koy wone manam baatu rabbul alamin bi rek dañ ci déggé lool moy le fait que minde fi am giñu am daño soxu yalla rek kon bu boba comme ñom ñepp daño soxu te soxla na ñom ñepp kenn ku leen défar kon ñu xamné yalla mo leen défar te lool nan lañ koy xamé nañ xol minde fi lan moy wone ni daño soxu lan moy wone ni minde fi daño soxu moy le fait que ñu yëngatu le fait que ñu yëngatu wala bok yëngatu possible ci ñom manam ñaar yépp la soit dañuy yëngatu ko ci gis minde fi yépp non lañ mel dañuy yëngatu wala yëngatu possible na ci ñom on est d'accord légui bu fekkante ne loolu amna moy wanani kon seenu manam seenu am ñom seenu nekk fi dafa dépendre ci yeneeni paramètres parce que bu dépendre won ci benen paramètres kon bu ñu yëngatu te yëngatu du possible ci ñom aussi wa wa somu force yi han somu force yi nga xamne mom lañuy app ñoy appliquer wu fenn yoy ñoy annuler wu wala ñu han soit dañuy annuler wu wala buñ annuler wu moy mbir mi day nek day stagner wu day taxaw ben place wala bok ñu yëngatu buñu yëngatu bu mbir mi day yëngatu moy somu force yi dañoo annulé wuñ kon amna bu upp doole bi ci dess motax loolu yëngatu légui bu fekkante ne loolu amna kon dañuy xamné loolu dañ ko sos loolu dañ ko défar té bo xolé bolem li ci aduna bi nonu la mel té ci loolu lañu xamé té lepp lu yëngatu dañu xamné dafa sofu motax maam ibrahim ala nabiyina afdalu salatu wassalam loolu tamit jarna préciser bokku na ci introduction yi nga xamantene ci buntu bi dañ ko faté won moy jarna préciser moy lan moy mutakallimu ne yi nga xamantene ñom ñoy manam ñi nga xamné ñom ñoy yëngatu ci ilmul kalam moy xam xam bi nga xamantene manam ñom ñoy def di débattre rek ci xaan kat yi han ngir mëna léral li nga xamné moy pass passu ahlus sunnati wal jamaa parce que mutakallimu ne ñi ngi tambalé ci mu'tazila ñom ñofu jëk indi xam xam bobu ak qadari ak ñoo ñi ñofu jëk nek di wax di xalaat han xalaat yo xamantene ay di jëma philosophie et cetera mais problème moy liñ doon indi comme résultat moy da daan yaq pass passu l'islam légui nak borox xam wa ahlus sunnati wal jamaa juk nak légui ñom di contre carré lolu ñom tam ñu dugg ci xam xam bobu ba mu nek xam xam bo xamé dafa mujjë bok ci xam xam l'islam wahabidi nak biñu xamé ni ñom parce que xam nga wahabidi ñom mënuñu démontrer ni est ce que ñom mënuñu démontrer na yalla amna parce que ñom japp nañ ni ci xel mëno ci démontrer na yalla amna ñom ni nga mëna xamé ni yalla amna rek moy ñom nénañ ci fitra nga ko mëna xamé fitra manam yow yaay tok rek xamné dal yalla dal amna wala jeex manam amul dara lo ñom ñom ibnu taymiyyah d'abord ak wahabidi talibé bi ñom pour ñom yalla amna mëno ko démontrer xam nga lan motax parce que ñom dañ japp né aduna bi dafa mëss di am manam dafa mëssa am manam ay mindeef dañu mëss di am kon booba ñom ci seen qaida bobu ci seen règle bobu mënu ñoo démontrer né yalla amna seen règle bobu mënu ñoo démontrer né yalla amna té loolu Ibn Taymiyyah léral nak wax nako ci burul ben bu ñaar ci ay téeram bokku na ci Minhajus Sunnah bind nako ci raddul asas ah bi nga xamantene mom la doon né day raddu al fakhruddin ar-razi rahmalahu tamit bind nako ci ni leer wax nako ci ne wax na ci walu qadamul alam al hafid ibn hajar rahimahullah ci bopam ci ad-durarul kamila bimi wax bimu ñewé ci ibn taymiyyah di wax ci mom tamit leral na question yi nga xam maam ni ibn taymiyyah doon waxé xalaat yoy dum ko doon développer ba ci fathul bari sax ci fathul bari ci bopam al hafid ibn hajar rahimahullah fimi sharh baatu kan un hadith binan kana allah wala shay'a ghayruhu ak kana allah wala shay'a qablahu xamna ibn taymiyyah dafa bañ ben riwaya ben